Det er hovedsageligt en skyet eftermiddag med regn af og til. Temperaturer her i dagtimerne mellem 4 og 8 grader. Svag til jævn vind mest fra sydvest. Øst, undskyld. Det er okay. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 4:05. I dag er Ukraine blevet invaderet af russiske soldater. Det siger den ukrainske regering i hvert fald. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om der er russiske soldater i Ukraine, men der, jeg vil være helt ærlig at sige, der er meget, der tyder på det. Der er billeder og beretninger om væbnede soldater, der belejrer to lufthavne på Krimhalvøen i Ukraine. Ukraines regering siger, at det er russere, der har besat lufthavnen i hvert fald hovedbyen Sevastopol. Soldaterne ved lufthavnen, de nægter at snakke med nogen. De patruljerer foran terminalerne i deres grønne kampuniformer. De har sorte støvler på, de har camouflagehjelme og automatrifler over skulderen. Det er ikke usandsynligt, at der lige nu er russiske tropper i Ukraine. Og det her, det er i den grad en historie at følge tæt de næste 2 timer. Og lige så snart vi her på redaktionen får flere detaljer at vide, så giver vi dem videre til dig lige så hurtigt, som vi kan nå at sige Ukraine. Vi overvåger nyhedsbyråerne og de store netmedier og følger historien. Børn i folkeskolen bør hver uge sætte sig ned foran en klassekammerat med et skakbræt imellem dem. Og så burde de ellers zoome helt ind på spillet og lukke alt andet ude. Skak skal på skoleskemaet. Og de burde i øvrigt også lære den her. Gorm den Gamle, Harald Blåtand, Svend Tveskæg, Knud den Store, Harde Knud, Svend Estridsen og så videre kongerækken. De skal lære kongerækken, selvom de faktisk ikke har brug for at vide, i hvilken rækkefølge kongerne kom. Og vidste du, at ansatte på plejehjem ikke må gribe ældre, hvis de falder? Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Nu skal vi høre om en berømt gruppe udenlandske børn. De har i flere år boet med deres familie i Danmark. De taler dansk og er i gang med en uddannelse. Og alligevel vil myndighederne sende dem ud af landet. Men efter at sagerne er kommet frem i medierne og på Facebook, ja, så får de her børn en ekstra chance. Hej Jens Hansen, du er reporter her på programmet. Hej Asger. Hvorfor får de her børn en ekstra chance for at få opholdstilladelse i Danmark? Lige om lidt så vil jeg fortælle lidt om de konkrete sager, men lad os lige starte med, hvad det er egentlig, der er sket i dag. De forskellige sager er kommet frem i medierne, og det har fået justitsminister Karen Hækkerup fra Socialdemokraterne til at indkalde partierne, alle justits- eller alle retsordførende, til at tale om, hvordan søren kan vi hjælpe de her børn og unge, som det drejer sig om. Det, man konkret gør, det er, at regeringen de i 2012, altså lige efter de kom til, der lempede de faktisk allerede reglerne for familiesammenføring for børn og unge. Det skulle være lettere at blive familiesammenført, fordi der har været siden under VK-regeringen, var der en hel del sager, der også fik stor medieopmærksomhed. Det fik så den nye regering til at gribe ind, til at lempe reglerne. Nu ser man så, de her sager, som er kommet frem i medierne, som jeg lidt vil forklare om, de blev afvist før de nye regler trådte i kraft. Og nu ser man, vi giver dem en ny chance for at søge under de nye regler. Altså, de bliver afvist under de gamle, de søger under de nye. Vi kan lige høre, hvad justitsministeren... Det er en lille smule kompliceret. Ja, ja. Men det er, altså, i bund og grund sådan, så er politikerne siddet om Christiansborg blevet enige om, at de sager, der har været oppe i medierne, børn, der bliver udvist, måske skulle de ikke udvises alligevel, så vi ser lige på loven en ekstra gang. Ja, du siger det jo bedre end mig, kan man egentlig sige. Nej, det ved jeg ikke. Men Hækkerup, hun snakkede om det i dag. Skal vi lige høre, hvad hun sagde? Ja, lad os lige høre, hvad hun selv forklarede sig. Det, jeg gerne vil, og det, som et flertal af Folketingets partier i dag har nikket til, det er, at vi mødes igen og prøver at skabe en mulighed for, at Songül og andre børn og unge, som vi kender til, er omkring cirka 30 mennesker, at de får mulighed for at få deres sag prøvet efter de regler. Songül, siger hun. Det er et nøglenavn i den her sag. Songül, hun er 16 år. Eller nej, hun kom til Danmark, når hun var 16 år. I dag er hun 18. Hvor kom hun fra? Hun kom fra Konya i Tyrkiet. Der blev hun passet af sin farmor, som efterhånden blev for syg til at tage sig af hende. Så hendes far fik hende herop. Familien fik hende herop. Han arbejder som lastbilchauffør. Og hun begyndte at gå i skole i Danmark. Hun søgte sig om at få opholdstilladelse til Danmark, blive familiesammenført, men blev afvist, fordi hun ikke opfylder det, man kalder et tilknytningskrav. Aha. Altså, hun var tættere knyttet til Tyrkiet end sin familie i Danmark. Ja, og myndighederne de vurderede simpelthen ikke, at hun ville kunne blive integreret i Danmark. Hun er en af de sager, der virkelig er kommet frem. Og hende intervjuede jeg tidligere i dag og spurgte hende til, hvad hun synes om, at myndighederne ikke mener, hun kan blive integreret. Det skal vi høre lige om lidt, ja. Men hun kommer til som 16-årig. Hun er 18, det vil sige, hun kommer til for 2 år siden. Sagde du 16 år, hun kommer til som 16-årig? Ja, okay. Hun kommer til som 16-årig. Jeg har også læst, at hun lige nu får topkarakter i dansk, for eksempel på gymnasiet. Ja, hun fik 12 i sin afgangseksamen i folkeskolen. Det er flot efter 2 år. Og hun er godt kørende, ja. Skal vi lige høre, hvad hun siger? Ja. Jeg flyttede kun for 4,5 år siden, og jeg har lært sproget. Jeg gik i 8. og 9. klasse og afsluttede skolen med 12-taller, folkeskolen, og så blev optaget på køregymnasium. Og nu går jeg på køregymnasium, og er ligesom alle de andre kan tale dansk og kan aflede mine opgaver og har danske venner. Altså, det er jo en tegn på, at jeg bliver integreret jo. Det synes jeg. Jeg er næsten ligesom, ligesom en dansker pige. Altså helt normalt. Jeg er tilhørt til danske samfund, synes jeg. Ja, og det er altså den her mønsterelev, som Dagbladet Politikken tog frem for et par uger siden, som virkelig har skabt storm i medierne og har udløst det her møde, som politikerne holdt i morgen. Vi fandt lige de her tal frem, og hun har været i 4 år. Ja. Vi skal lige være helt sikre på det. 4 år? Lige præcis. Jeg klokkede i det før. Ja, det er okay. Men, og så er der så sket, hun skulle egentlig have været sat på et fly i dag. Ja, lige præcis. Det fik hun at vide af myndighederne. Og det er så det er det, der har startet opmærksomheden. Så hendes klassekammerater, der har vi også et klip med lidt senere, de sætter gang i det på Facebook, de laver underskriftindsamlinger, hendes skolelærer skriver til Justitsministeriet, og det har skabt så meget uro, at politikere siger, hov, vent en gang, vi ser lige, om hun ikke kan få lov til at søge om opholdstilladelse igen. Det her, det vækker jo minder om Im-sagen, ikke? Den lille pige fra Nordjylland, som også først blev udvist, og så blev sagen blæst op i medierne. Blandt andet her hos os på Radio 24/7 eftermiddag. Men vi bidrager glædeligt. Ja, vi fortæller gerne om, hvilke konsekvenser lovene har. Ikke? Ja, fordi det har jo menneskelige konsekvenser, ikke? Så det fortæller vi så. Og så når vi fortæller det til politikerne, så er det som om, de bliver overrasket. Og så laver de loven om. Det er jo absurd, at de ikke har forestillet sig de her ting. Ikke? Men altså, jeg vil godt lige minde om, at grunden til, at jeg siger det, er også, fordi vi har sms'en åben. Du kan skrive ind på 42 600 247. Synes du, at udlændingeloven er gået for vidt her i Danmark? Når politikerne er nødt til at lave de love om, som de selv har vedtaget, fordi de bliver overrasket over, hvilke menneskelige konsekvenser lovene har. Skriv ind 42 600 247. Jens Anton, der er også kommet andre sager frem. Ja, lige præcis. Nu talte både vi og også Karin Hækker om Sundgyld-sagen. Men der er så formentlig omkring 30 af de her angiveligt velintegrerede unge mennesker, der går i skole i Danmark, som er på vej ud. Det er lidt uklart, hvor mange der er i sagens natur, men det er sådan cirka det tal, der er fremme i medierne i dag. Red Barnet, som jeg har talt med, der også kører nogle af sagerne, nævner også, at det er på det niveau. En anden, der er kommet frem i dag, som jeg også synes, vi skal se nærmere på, hun hedder Claudia. Hun blev hentet af sin far i år 2010 fra Ghana, hvor hun passede sin mor, men som var psykisk syg. Hun fik et brev fra Udlændingsstyrelsen her for nylig om, at hun skulle rejse hjem fra Danmark med det samme. Hun er også en, der søgte om familiesammenføring i år 2010, altså før de nye regler, som vi redegjorde for i starten, blev lempet, altså før at reglerne blev lempet af den nuværende regering. Og hun kan altså ikke søge under de nye regler. Hvis hun ville egentlig have fået, hvis hun var kommet hertil nu, så ville hun have fået opholdstilladelse. Formentlig. Vi ved det selvfølgelig ikke helt, men eftersom reglerne er blevet lempet, så fordi hun kom i 2010, så har hun ingen chance. Ja, og det er det, politikerne vil se på, om man kan lave noget tilbagevirkende kraft. Lige præcis, for det der også er en regel i dag, det er, at hvis du først er blevet afvist, så kan du ikke søge igen. Altså, hun har søgt en gang, det er 2010, da hun kom op, så søgte hun selvfølgelig med det samme, da hun blev afvist. Og så kan man sige, eftersom hun blev afvist dengang, så kan hun altså ikke få lov til at søge igen. Og der er det, politikerne talte om, er blevet enige om i dag. Vi ved ikke præcis, hvordan, men i en eller anden form, hun skal få en ekstra chance. Ja. Og det er jo nogle af de politikere, der mener det. Det var jo nogle af de politikere, der selv var med til at vedtage de stramme regler fra 2010. Ja, der er nogle genganger. Det er kun Dansk Folkeparti, der er imod det, der foregår i dag med at give de her personer. De er konsekvente i hvert fald i deres modstand mod det her, ikke? Det kan man sige. Ja. Det kan man sige. Jeg ved også, du skal interviewe blandt andre Dansk Folkeparti senere, hvor vi skal høre deres holdninger. Jeg talte med Claudia i dag, og jeg spurgte hende lidt til, både hvad hun laver i Danmark, men også, hvad vil der i en skib, som kom til Ghana? Lad os lige høre først, hvad hun laver her, og hvorfor hun gerne vil blive her. Fordi jeg har et godt liv herover. Jeg har mine venner, og jeg har familie, som holder af mig, og jeg holder også den. Og har min skole, som jeg skal passes. Og jeg har det godt. Jeg har det bare godt, ja. Og jeg vil ikke slippe på det liv, jeg byggede op på i de 4 år. Ja, lige nu går jeg i 10. klasse. Ja. Ja, i musik, og har musiklinje, og det er også noget, jeg brænder for. Og forleden dag skulle vi tilmelde os, og blev taget på, der skulle vi se efter sommerferie. Så jeg har også stillet med mig i VUC, HF, sådan på Hvidovre, som jeg skal i forhåbentlig efter sommerferie. Ja, hun lyder faktisk som mange andre 10. klasser. Vi kan måske høre, hun også har et andet sprog med sig, men man forstår hende jo. Hun er ved at gå i skole, hun har søgt ind på en ny uddannelse, hun har familie og netværk her. Og det er i modsætning til, hvad hun har i Ghana. Ja, fordi spørgsmålet er, hvad i alverden vil hun blive sendt hjem til? Ja, hvorfor kan hun ikke bare til hjem? Der har hun jo levet mange år, før hun kom til Danmark. Ja. Det har vi også talt med hende om. Altså, det vil ligesom at blive nulstillet. Jeg skal starte helt forfra igen. Jeg har ikke noget dernede. Jeg har min søster, men hun er sådan set i Sverige. Jeg har min mor dernede, men jeg har ikke kontakt til hende. Hun har en syg mor i Ghana, som hun ikke har kontakt til. Ja, det er det også der, hvor hendes far tog hende herop. Det var, fordi moren var psykisk syg, og altså havde svært ved at passe hende. Hvor gammel var du? Du sagde, hun var igen? Jeg er faktisk lidt til hendes alder, men hun går i 10. klasse, okay. Så det er vel et plus minus 16 år. Ja, sådan noget, ikke? 15-16 år? Ja, ja. Man kan sgu da ikke sende en pige hjem til Afrika, hvis hun ikke kender nogen, vel? Det virker forkert i hvert fald. Jeg kan godt forstå, at politikerne har den der... det var, vi må da gøre noget. Ja, og man har jo gjort det før. Altså, der har været masser af sager tidligere. Nu står med et billede her af nogle rigtig små børn, der blandt andet blev sendt hjem til Thailand under den gamle regering. Det er nogle af de sager. Hvem var det? Jamen, her står for eksempel med Patetter, tror jeg udtaler det. Ja. Beklager, hvis jeg begynder nogle fejl derude. Der blev sendt, der skulle fra Thailand, ud af Danmark til Thailand. På grund af også de her regler. Det er nogle af det, som noget, der skabte ballade i sidste regeringsperiode, som motiverede til, at man ændrede de her regler. Mm. Så det er sådan set noget, der er sket, og det er så nu, det er blusset op. Mm. Og noget af det, der er interessant, det er også, hvordan det er blusset op. Hvorfor er det, at lige hvis de her sager frem, nogle andre ikke kommer frem? Det ved jeg, at du skal diskutere med politikerne lidt senere. Og jeg vil meget gerne have en sms fra dig, 42 600 427. Kan vi være bekendt og behandle udlændingene på den måde, som vi gør i Danmark? 42 600 427. Hvis du skriver ind, så kan jeg jo læse din sms op for politikerne og magthaverne, hvis du har et spørgsmål til dem. Jens Hansen, de her sager er jo kommet frem i offentligheden, og det er derfor, politikerne lige nu er i gang med at lave lovene om. Hvordan kommer sådan en sag frem i offentligheden? Så vidt vi ved, så for eksempel Songül-sagen, der er den kendte sag, det er faktisk hendes klassekammerater, som har taget sagen frem og pustet den op i medierne. Jeg spurgte hende tidligere dag om, hvordan det pludselig skete. Altså, jeg har på en eller anden måde faktisk gået op, da jeg har fået drevet fra politiet og snakket med politiet. Fordi, som jeg siger, jeg har jo kæmpet fra fem år siden, og det er meget hårdt. Det er meget hård situation. Og så tænkte jeg på, okay, nu må det være nok. Nu skal jeg, hvis det er det, det synes jeg ikke kan blive til godt, så skal jeg ud fra Danmark. Og så gik jeg ud til min klasse og fortalte til dem. Men det bliver meget overrasket, og de synes jeg, at det var ret færdigt. Og så sagde de, nej, du skal ikke give slip, og så skal vi gøre noget. Og så har vi på en måde oprettet den der Facebook-side, og så har vi kontakt med medierne, og så nu er jeg her. Jens Hansen, hvis det ikke havde været for medierne og klassekammeraterne og Facebook, så havde Songül lige nu siddet i en flyvemaskine på vej til Tyrkiet, udvist fra Danmark. Hun er så heldig at have nogen, der kan hjælpe hende. Hun er så heldig at på en eller anden måde kunne aktivere medierne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad med dem, der ikke kan finde ud af det? Hvad med dem, der ikke kan finde ud af at komme på Facebook og komme i radioen eller komme i fjernsynet? Har de en chance? Du kan skrive ind 42 600 247. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være, og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og nu skal jeg simpelthen til at snakke med nogle af dem, der bestemmer over udlændingeloven her i landet. Merete Riisager fra Liberal Alliance, velkommen til. Tak for det. Hvorfor er du indstillet på at lave den her lov om med tilbagevirkende kraft, efter at sagerne er kommet op i medierne? Nu er jeg først og fremmest gået ind på at diskutere det med ministeren, men når jeg synes, at lige præcis den her sag med Songül, den er så klar, så er det jo lidt af samme årsag, som også af hendes klassekammerater reagerer, tror jeg. Det er fordi hun er en pige, som er fuldstændig velintegreret. Hun er fra en familie, hvor man går i skole og går på arbejde og klarer sig selv og overholder lovgivningen. Og den slags udlændinge synes vi jo helt naturligt skal have lov til at være i Danmark. Så det er derfor, at vi går ind i den sag fra Liberal Alliance. Hvad synes du om, at politikerne først ligesom går ind i sagerne, når de kommer op i medierne? Hvad fortæller det dig? Jamen, altså, der kommer en helt masse sager som den her, og for mig det tyder det på, at lovgivningen ikke er i orden. Altså, vi har ikke fået ført nogle ordentlige principper igennem i vores udlændingelovgivning. Det er et kludetæppe, det er meget kompleks lovgivning, og derfor også ofte meget urimeligt. Og det vi siger i mit parti, det er, at vi har brug for en revision af udlændingeloven efter nogle principper om, at udlændinge, der kommer til Danmark, de skal altså kunne forsørge sig selv, og de skal overholde lovgivningen. Hvis de ikke overholder lovgivningen, jamen, så skal de ikke være i Danmark, og det skal de heller ikke, hvis ikke de kan forsørge sig selv. Og sådan er det ikke i dag. Vi har en meget, meget kompliceret lovgivning, hvor det nogle gange betyder, at familier som Songüls, de må udrejse, eller dele af dem, medlemmer må udrejse, hvor vi omvendt giver opholdstilladelse til hårdkogte kriminelle. Og det er der jo ikke meget fornuft i. Den lov, som du er indstillet på at ændre nu, så Songül muligvis kan få lov til at blive her sammen med en masse andre børn. Har du selv været med til at stemme for den i sin tid? Hvis vi har været med til at ændre den, men som jeg startede med at sige, så er hele udlændingelovgivningen et kludetæppe af lovgivning. Og det er svært at finde hovedet og hale i. Og det er også derfor, vi gerne vil have ført nogle principper igennem. Og det gælder i den her sag, og det gælder i alle andre udlændingesager. Altså at vi ønsker en udlændingelovgivning, hvor de gode får lov til at blive dem, som bidrager, og vi altså udviser dem, som hverken kan eller vil, eller som begår lovbrud. Og sådan er det. Sådan er det bare ikke i dag, og sådan skal det selvfølgelig være. Det vil sige, at de unge mennesker, er det jo så, det er jo ikke børn længere, de fleste af dem, af dem vi taler om her, jamen de skal leve op til loven, og de skal selvfølgelig også være i gang med at integrere sig. Det er sådan, som vi ser på det. Tusind tak, fordi du var med, Merete Riisager fra Liberal Alliance. Jeg synes jo selvfølgelig, at det er mest interessant at snakke med de folk, der nu i dag efter sagerne er kommet op i medierne, vil ændre en lov, som de selv var med til at indføre. Og hvis jeg skal snakke med sådan nogen, så skal jeg ringe til de konservative, eller jeg skal ringe til Venstre. Og de kunne ikke lige være med i dag. Vi prøvede at få fat på den konservative integrationsordfører Tom Behnke. Vi prøvede at få fat på formanden for de konservative Lars Barfod. Vi prøvede at få fat på Venstres retsordfører Carsten Lauritsen og Venstres integrationsordfører Inger Støjberg. Det var ikke muligt for dem at være med. Til gengæld har jeg nu fået fat på Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak skal du have. Du vil ikke være med til at ændre loven, så Songül her kan få en second chance. Og hvorfor ikke det? Hun har faktisk, mig bekendt, søgt et par gange og fået afslag et par gange, så det er vist ikke kun anden chance, der er tale om her. Men altså, jeg kan jo sagtens forstå, at hun kæmper for at blive i Danmark, ligesom der også er mange andre, der kæmper for at blive i Danmark. Altså, Danmark er jo et godt sted at være med mange muligheder i forhold til så mange andre lande. Så det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg synes, at og egentlig også godt forstå, at folk har sympati for hende og lignende sager. Men det, som vi efterlyser i Dansk Folkeparti, det er, at politikerne de bevæger sig væk fra de her enkeltsager, lidt op i helikopterperspektiv, og ser på, hvilken konsekvenser har det for Danmark som helhed. Er det egentlig i Danmarks interesser, at vi igen lemper udlændingelovgivningen med tilbagevirkende kraft og laver endnu en særlov på baggrund af enkeltsager, som jo reelt betyder, at der er en masse mennesker, hvis antal vi ikke kender, og som faktisk får mulighed for at få ophold i Danmark. Dansk Folkeparti blev tit beskyldt for at være populister. Vil du sige, at det i det her tilfælde er de andre partier, der er populister? Ja, altså populisme er jo, jeg er sikker på, at hvis du står det op i en ordbog, så vil der blandt andet stå, at populisme er, hvis du løber efter en bestemt folkestemning eller et mediepres, der lige er oppe i tiden. Så det kan man vel godt sige, at det er det, der er talt om her. Martin Henriksen, vi skal lige prøve at blive ved Songül, fordi det her, det handler jo om mennesker. Du siger, du vil gerne op i helikopteren, jeg vil gerne ned på jorden, der hvor mennesker bor. Og nu skal vi lige prøve at snakke om Songül. Jens Hansson, du er med her stadigvæk, ikke? Og du har sat dig ind i sagen. Hvad er det, vi sender Songül tilbage til? Jamen, hun har jo fortalt os i dag, at det eneste familie, hun har i Tyrkiet, det er hendes farmor i Konya-området. Nogle kender måske Konya-kebab rundt omkring i landet, det er opkaldt efter det område. Men farmoren, der bor i Konya, hun er 80 år gammel, hun er syg, hun kan ikke drage omsorg for Songül. Det er derfor, hun oprindeligt blev taget op i 2009 med sin lillesøster til landet. Hvor resten af hendes familie bor jo også i Danmark eller i Sverige. Hendes familie bor i Danmark. Hun har en syg bedstemor et sted i Tyrkiet. Hun får 12 i dansk og går i gymnasiet, Martin Henriksen. Har du ikke lidt skidt med dig selv, at du vil sende sådan en pige tilbage? Nej, jeg har skidt med mig selv, så svarer nej. Og jeg ved jo godt, at vi bliver nødt til for at sige til, at det som journalister og medier gør, at forholde os til de her enkeltsager, det gør vi så. Men hun har jo for mange år tilbage fået besked om, at hun ikke kunne få en opholdstilladelse i Danmark. Så har hun ikke efterlevet den beslutning, og hendes familie har ikke efterlevet den beslutning, og de har så opholdt sig illegalt i Danmark. Og den tid, som hun har været illegalt i Danmark, har hun så for eksempel brugt på at lære dansk og også få nogle gode karakterer. Og jeg synes, det er problematisk, at vi giver afslag. Folk nægter sig at efterleve de danske myndigheders afgørelse, opholder sig illegalt, og så siger vi, at det er alligevel lidt okay, hvis du har brugt den tid på, at for eksempel man lærer dansk. Altså det er et skråplan, hvis vi siger til folk, de må ikke opholde sig illegalt i Danmark, men hvis I har gjort det og brugt tiden på at lære dansk, så går det nok alligevel. Og jeg ved, vil jeg sige, at det her det er ikke kun en enkelt sag. Det er lovgivning på baggrund af en enkelt sag, men det her er altså, at der er tale om, at et ukendt antal personer får mulighed for at søge om opholdstilladelse i Danmark. Og nogle af dem er slet ikke børn, nogle af dem er voksne. Det var det, vi fik oplyst af justitsministeren på mødet i dag. Så det her drejer sig ikke kun om enkeltsager, det drejer sig om en hel del mennesker, som får mulighed for at opholde sig i Danmark. Og hvor mange, det er der ikke overblik over, og så kan vi jo ikke sige ja fra Dansk Folkepartis side. Det kan vi ikke. Martin Henriksen, tusind tak, fordi at vi måtte få din holdning. Det var slet. Ha' det godt. Ja, det er godt. SMS'en er åben 42 600 24 7. En skriver, udlændingeloven har været gået for vidt siden 2001. Men den nuværende regering er kujoner og tør ikke røre ved den, da de er bange for at virke for bløde. Det er kvalmende at se, hvordan vi behandler vores nye borgere. SMS'en er åben 42 600 24 7. Marlene Borst Hansen er også med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Du er også politiker for de radikale. Ja. Og hvorfor er du med på at ændre i loven, sådan at Songül og de andre kan få lov til at blive i Danmark alligevel? Altså helt grundlæggende, der mener Radikale Venstre, at børn skal kunne få lov til at være sammen med deres familier. Det er sådan vores grundlæggende holdning. Og hvis den ene forælder bor i Danmark, så skal man have lov til at kunne bo hos sine forældre. Når det er sagt, så har vi jo også gået et skridt, i hvert fald i den retning, da vi lavede loven om i 2012. Og den gruppe, som vi nu taler om, skal omfattes, det var jo en gruppe børn, som var i Danmark på det tidspunkt, men som har fået afslag på baggrund af den gamle lovgivning. Så det vi gør nu, det er at sige, at vi har lavet loven om, nu lader vi den gælde nogle flere år tilbage. Kan du nævne noget, der rører dig særligt ved de sager, der har været fremme i dag? Jamen helt generelt, så rører det mig, at man ikke kan få lov til at være sammen med sine børn. Altså jeg tror, alle mennesker i dette land eller i hele verden, der har børn, ved, hvad det er for en tilknytning, der er mellem forældre og børn. Man kan bare rejse med. Altså man kan godt rejse med ned til Tyrkiet, ikke? Jo, det kan man sige. Nu er det sådan, at faren har ophold i Danmark, han har et job i Danmark, han forsørger sig selv. Der er faktisk også andre børn, som bor og er opvokset. Jeg ved ikke, om de er opvokset, men de bor i hvert fald hos faren her i Danmark. Så det her med at splitte familier, det er vi meget grundlæggende imod i Radikale Venstre, og der synes vi faktisk, at vi har et velfærdssamfund, som bør kunne tilbyde, at man kan bo sammen. Ja, jeg er med på, at det er bøvlet, ikke? Men de har jo muligheden for at rejse til Tyrkiet alle sammen. Ja, altså, men helt grundlæggende det her med at splitte familier, fordi at det kunne så betyde... Men de splitter vel ikke, vi giver... Altså, de kan jo godt, jeg siger det igen, de kan jo godt alle sammen rejse til Tyrkiet. Jo, det kan man sige. Nu kender jeg ikke farens forhold, om han er engageret i en dansk ægtefælle. Det kunne man jo godt forestille sig. Jeg ved ikke, om han er i den her sag, men man kunne jo godt forestille sig, at der var en dansk ægtefælle med måske nogle danske børn eller nogle fælles børn, som er opvokset her i Danmark. Så det, jeg mener, det er, at det er helt grundlæggende, at forældre må være sammen med deres børn, og vi skal ikke politisk splitte familier. Det er det, der er sådan, er hele udgangspunktet for radikal udlændingepolitik. Tusind tak til dig, Marlene Borst Hansen fra De Radikale. SMS'en er åben, og en skriver, hej 24/7, selvfølgelig kan vi være os selv bekendt. Det er jo noget, der sker dagligt. Det er bare kun fortallet, nogen gider bekymre sig om. Vi kan jo ikke redde hele verden, så min mening er afsted med dem uden undtagelser. Og det skriver Morten fra Fyn. Klokken den er nu blevet 16:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og i Ukraine, ja, der siger regeringen, at landet er blevet invaderet af russiske soldater. Passer det? Jeg prøver at komme spørgsmålet lidt nærmere om 3 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Selvom han blev afsat af parlamentet og måtte gå under jorden, så ser Viktor Yanukovych stadig sig selv som Ukraines præsident. Что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Ja, sådan lød det på et pressemøde i den russiske by Rostov her til eftermiddag, hvor Yanukovych for første gang stod offentligt frem, siden han flygtede fra den folkelige opstand i Kiev. Men den opfattelse er meget langt fra virkeligheden, siger senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Carsten Møller. Det er der vist ikke mange, der tror på. Han blev også stillet det spørgsmål fra salen om, hvad det var for et fundament, han mente, han havde kunnet arbejde videre med. Det valgte han jo ikke at svare på, fordi han påstod, at han ikke kunne høre det. Men den væltede præsident siger altså, at han vil fortsætte kampen for Ukraines fremtid og betegnede de EU-venlige demonstranter, der var med til at tvinge ham ud af landet, som pro-fascistiske unge mennesker. Samtidig vokser spændingerne mellem Rusland og Ukraine betragteligt. To lufthavne på den russisk-orienterede halvø Krim har været belejret af militante grupper, som kædes sammen med Rusland. Socialminister Manu Sareen har godkendt en nødplan for adoptionsbyrået AC Børnehjælp. Dermed er det endelig slået fast, at familierne på ventelisten kan fortsætte deres adoptionsproces, oplyser Socialministeriet i en pressemeddelelse. AC Børnehjælp har ifølge ministeriet fremlagt en plan for at få bugt med organisationens økonomiske problemer. For lempeligt, sådan betegner Venstres sundhedsordfører Sofie Løde, regeringens kønsskifteudspil, der lægger op til at lade folk skifte køn på baggrund af en ansøgning. Regeringen lægger op til, at transkønnet kan opnå juridisk kønsskifte, uden at der stilles krav om kirurgisk indgreb eller anden kønskorrigerende behandling, som det kræves i dag. Men så bliver det simpelthen for nemt at skifte køn, mener Sofie Løde. Den er lempelig i forhold til, at der slet ikke er nogen former for uafhængig vurdering ind over, men alene indeholder en refleksionsperiode. Og så savner jeg jo svar på spørgsmål som for eksempel, hvor mange gange må man kunne skifte køn frem og tilbage inden for en erklæringsmodel. Danskerne holder på pengene, og derfor faldt det danske BNP med 0,5% i fjerde kvartal sidste år. Sådan lyder en af forklaringerne på nedgangen fra De Radikales finansordfører Christian Friis Bach. Vi har endnu ikke set et boligmarked, der for alvor stabiliserer sig, men det tror jeg kommer til at ske. Og så tager forbrugerne pengepunkten op i lommen, og vi har lave renter, vi har fremmet investeringerne, vi har en vækstplan, der begynder at virke. På trods af faldet i fjerde kvartal, så voksede bruttonationalproduktet samlet set i 2013 med 0,4%. Men det er den laveste vækst siden finanskrisens begyndelse. Det er hovedsageligt en skyet eftermiddag med regn af og til. Temperaturer her i dagtimerne mellem 4 og 8 grader. Svag til jævn vind mest fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ved du, hvordan plejehjemspersonale oftest kommer til skade og ødelægger deres ryg, når de er på arbejde? De griber ældre, der falder. Så simpelt er det. Og derfor må personalet i flere kommuner ikke længere gribe de ældre, hvis de falder. De ældre falder åbenbart som træstammer i en storm på plejehjem. Og hvis man som personale oplever en ældre, der kommer væltende, ja, så skal man altså bare træde et lille skridt til side og lade falde, hvad ikke kan stå. SMS'en er åben, og jeg vil gerne høre din mening om den regel. Er det i orden, at personalet ikke længere må gribe ældre beboere, der falder? Skriv en sms 42 600 247. Hvis de griber, så kan personalet komme til skade, men hvis de ikke griber, ja, så kommer de ældre med garanti til skade. Vil du gribe fru Jensen, hvis hun faldt? 42 600 247. Og måske vil jeg så også lige sige, er det bare meningen, at de ældre skal falde, når de er blevet så gamle, at de ikke længere kan stå? Det er en måde at blive sengelagt på. Det er en måde at dø på. Det er en del af vejen mod døden, at benene svigter. Bør plejehjemspersonalet overhovedet gribe ind i den proces? 42 600 247. Har du nogensinde hørt, at kvinder er bedre til at multitaske end mænd? Det er jeg blevet bildt ind utallige gange, mest af kvinder. Og nu siger ny forskning, at det ikke passer. Når en kvinde siger, at hun multitasker, ved du hvad hun så laver? Så laver hun ingenting samtidigt. Hjernen kan ikke multitaske, og hjernen har ikke godt af at prøve på det. Og derfor så skal vi fordybe os noget mere, også i folkeskolen. Og det skal vi gøre for fordybelsens skyld. Mit navn er Asger Juhl, og du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og nu skal vi til dagens store historie. Situationen på Krimhalvøen i Ukraine, ja, den spidser til, og det har den gjort i løbet af dagen. Jeg står her med et billede, der er taget på Krim. Det er foran lufthavnen i hovedbyen Sevastopol. Der står en soldat, og han har grønt kampuniform på, han har sorte støvler og en grøn hjelm, og så har han et automatvåben i en rem over skulderen. Han patruljerer frem og tilbage ude foran terminalen. Spørgsmålet er, hvad er det for en mand? Nu skal vi høre, hvad det er, der sker på Krimhalvøen. Thomas Kølners kendskendt pol med speciale i Ukraine og ejer af rejsebureauet Krim Rejser. Han rejste fra Krim til Kiev i aftes, men han er stadigvæk i tæt kontakt med folk på Krimhalvøen. Min kollega Christine Randa har talt med ham. Hvad er seneste nyt fra Krim, sådan som du hørte fra dem, du kender derfra? Jamen, jeg har netop været i kontakt med folk både i Sevastopol, altså der, hvor den russiske flåde er stationeret, og hovedstaden på Krim, Simferopol. Og situationen er stadigvæk spændt. Man ved ikke mere omkring de her bevæbnede grupper, end det, vi har vidst her de sidste 12 timer. Men der er sket en vigtig udvikling i forhold til, at nu har man på fjernsynet på Krim, det offentlige, eller man kan sige det sanktionerede og russisk kontrollerede fjernsyn, har man vist, at den russiske kommandant eller talsmand på Sortehavsflåden har sagt, at det ikke er russiske soldater. Og det er et meget vigtigt signal til folk på Krim, både til de kræfter, der ønsker at eskalere processen, og det store mindretal, der ønsker ikke, at tingene eskalerer. Fordi den måde så undsiger Rusland sig ligesom, at de har ikke noget med det at gøre. Så det er simpelthen ikke det russiske militær, som patruljerer ved de her lufthavne? Det er det ikke. Det har de sagt åbenlyst, at det er ikke deres folk. Altså, vi har jo vidst, at man ikke kan se, hvem de er, men derfor kunne de jo godt, kan man sige, være russiske soldater for at se, hvad stå på. Men det har talsmanden sagt, at det er det ikke. Og det er ret vigtigt. Det læser folk også dernede, at på den måde, kan man sige, forsøger den russiske flåde der med Rusland jo at nedskalere en lille smule konflikten. Men tror man på Krim, at det ikke er russiske militære styrker, som går rundt ved de her lufthavne? Alle ved, at de her bevæbnede folk, de er givetvis russere eller russiske sindede grupper på Krim og professionelle, det kan alle se. Så det er slet ikke det, det drejer sig om. Spørgsmålet er, om Rusland står ved det, og dermed anerkender, at de åbent griber ind på Krim og dermed i Ukraine. Ja, men er det ikke lige meget, at de siger, at det ikke er dem, hvis det nu er dem alligevel? Jo, det kunne vi godt sige, men altså, Rusland opererer jo på mange måder, og de har måske testationer at se, hvad sker der, hvis vi gør det her? Går folk på gaderne, og kommer der uro, eller bliver vi helt velkommen? Står der 10.000 i gaderne og råber, at der skal komme flere soldater og beskytte os? Men det er ikke sket. Det er forholdsvis roligt der på Krim, også i de to hovedbyer. Så det er sådan, der er sådan en mærkelig ro, hvor man, der er ingen, der aner rigtigt, hvem der er hvad, men alle ved jo godt, kan man sige, hvem der står bag. Men nu er der kommet lidt, en lille smule luft ud af konflikten i forhold til at neddæmpe angsten for, at det her det er en del af et større russisk forsøg på at skabe simpelthen en eskalation. Og hvordan ser situationen ud ved parlamentet på Krim lige nu? Jamen, der er nogle få russisk sindede, men der er ikke andet end nogle 100. Og hvad er det for et budskab, de demonstranter, som stadig er ved parlamentet, hvad er det for et budskab, de gerne vil ud med? Nå, men altså, de fortsætter jo, kan man sige, som et resultat af den her angst for, at nu kommer, kan man sige, anarkisterne, terroristerne fra Kiev, og vil skabe uorden, og vil forbyde russisk sprog, alt det, de har hørt på officielt russisk fjernsyn nu i måneder. Så de har en naturlig angst, men det er jo ret påfaldende, at de ikke er flere. Altså til den lokale fodboldkamp er der 5 gange flere, og det noterer folk sig jo også. Men regner man med, at nogle af de her grupper fra Kiev, at de vil tage til Krim? Jamen det har man jo hørt nu i ugevis, men der er intet, der tyder på det. Jeg har været i Kiev nu, og der er ro i Kiev. Jeg var inde på Majdan og tale med de her folk, der står derinde. Der er nogle hundrede, der står derinde, og spurgte dem, jamen er nogle af jeres venner taget til Krim? Så sagde de nej. Og når du nu har talt med folk fra Krim, hvad forventer de, at der vil ske sådan her i løbet af de næste 24 timer? Ja, det er jo sjovt, fordi dernede, der siger man, ja, lad os lige se frem et par dage, fordi man ved aldrig helt, hvad der sker. Men de ting, der er sket lige nu, det betyder, at de fleste folk mener, at tingene på en eller anden måde må der findes en løsning. Og den ene, han sagde til mig, at lige så snart, at de her besætter, i lufthavne, de finder ud af, at der ikke kommer den store reaktion. De bliver ikke fulgt op af demonstrationer og pro-russiske situationer. Det eskalerer ikke. Jamen, så kan de jo være væk på 5 minutter. Og det her, det var Thomas Kølner, ejer af rejsebyrået Krim Rejser, og han er altså også kansk i en pol med speciale i Ukraine. Med på en telefon er nu Carsten Møller. Velkommen til. Jo, tak. Senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Er Rusland i gang med at invadere Ukraine? Det tror jeg bestemt ikke, det er. Jeg tror, at det vi ser på Krim i øjeblikket, det er en defensiv operation, der går på at beskytte flådebasen i Sevastopol mod en eventuel indtrængning af disse højreorienterede elementer, som man frygter skulle komme ned til Krim. Blandt andet fordi de pågældende har truet med det, og så fordi at propagandaen, som har kørt i russisk fjernsyn, den har skabt sådan noget hysterisk stemning blandt visse i hvert fald. Og der er ingen tvivl om, at i Rusland, der anser man det, der er foregået i Ukraine, som værende anarki og statskup og det hele er iscenesat fra den vestlige verden. Så derfor har man altså iværksat denne defensive operation, der går ud på at afskærme flådebasen, og så går det ud på at kontrollere, hvem der kommer, om der kommer nogen i lufthavnen, som man kan give et varsel. Ikke? Men ved vi, altså er det helt stensikkert, at der er russiske soldater i Ukraine? Altså nej, på Krimhalvøen? Det er ikke... Ja, der er russiske soldater på Krimhalvøen, fordi de har en temmelig stor flådebase. Ja, men uden for flådebasen? Det er jo det, der hedder det gode spørgsmål. Fordi de mennesker, som... Eller de soldater, som Thomas også nævnte, der går rundt ved flyvepladserne. Det, der slår mig, det er jo, at de er klædt i nogle særdeles moderne flotte kampuniformer. Den nyeste type hjelm, som eksisterer i den russiske hær. Og så helt moderne automatvåben, den nyeste udgave af Kalashnikov. Så det er, altså hvis det skulle være en lokal paramilitær organisation, der kommer med det her outfit, så må man sige, så må de have mange penge til rådighed. Ved du, om det her det er en russisk uniform? Er det den samme slags uniform, den samme slags våben, som bliver brugt i det russiske militær? Ja, det er det. Altså i russerne er jo ved at indfase nye uniformer, og det er de nyeste der. Men så hvis vi nu siger, lad os antage, at det her det er en russisk soldat. Jeg sidder også med billedet her. En russisk soldat på ukrainsk territorium. Han er i hvert fald ikke blevet inviteret ind af den ukrainske regering. Nej, det er han i hvert fald ikke. Er det så ikke en invasion? Det kommer an på. Vi kan jo stadigvæk ikke fastslå med sikkerhed, om det er. Nej, men hvis det er en russer? Jo, hvis, hvis og hvis. Jo, jo. problemet er, at man kan også forestille sig en anden løsning, og det er, at russerne har udstyret lokale tilhængere med våben og anden udrustning. Det er sådan, men det er klart, at det vi ser, det er sådan en, man kunne kalde det en lavintensitetsoperation, der går ud på at sikre, at der ikke sker angreb på basen i Sevastopol. Er der rapporter om andre steder, hvor der kunne være russiske soldater på Krim, altså andet end ved lufthavnene? Der har været pansrede køretøjer ved indfaldsvejen til Sevastopol. Og de billeder, jeg så i går aftes i fjernsynet, de fik mig til at undre noget, fordi som jeg så det, så var det en panseret mandskabsvogn af den type, der hedder BTR-80, og den er der ikke. Den findes ved ved marineinfanterienheden, der er tilknyttet den Sortehavsflåde. Og det er jo ikke en folk normalt har stående i deres garage. Nej, jeg ved ikke, hvordan det er på Krim. Jeg har været der flere gange. De har ikke så nogen stående i garagerne. Det mindes jeg ikke har set. Tror du, at russerne vil rykke ind? Altså sådan officielt, hvis man kan sige det på den måde? Nej, det tror jeg ikke. Det vil de gøre meget for at undgå. Simpelthen fordi, at det er for risikabelt. Det vil være et så... Det vil betyde så voldsomt et prestigetab internationalt. Så det vil ikke rigtig være omkostningerne ved at gøre det. Tusind. Så skulle vi være derhen, hvor der eksisterer voldsom borgerkrig og sådan noget, hvor russiske borgere bliver skudt. Så er vi helt ude i overdrevet. Okay, der er vi ikke nu. Tusind tak, fordi at du var med, Carsten Møller. Velkommen. Senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Dengang vi sagde farvel til den sorte skole og udenadslæren, der sagde vi også farvel til noget andet. Vi sagde farvel til at bruge en helt bestemt del af vores hukommelse. En del af hukommelsen, som vi måske ikke burde have vinket farvel til. I dag der lægger vi al vores hukommelse over på telefoner, computer og harddiske. Det hedder endda memory, altså hukommelse. Men hvad mister vi ved at gøre det? Det skal jeg prøve at finde ud af nu herinde for de næste 10 minutter. Jeg har fået besøg af journalist og medforfatter til singlen, og en single er en slags et journalistisk produkt. Og den hedder Manden, der kan huske alt. Jesper Gårdskjær, velkommen til. Jo, tak. Du har sammen med Troels Donnerborg fulgt en, der hedder Mark Aarø. Han er Danmarksmester i at huske. Ja, han er Danmarks bedste memorist, og vi fulgte ham til VM i hukommelse, som er sådan en sportsgren, kan man sige, for mental atleter. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår sådan set som om at være til, som tilskuer at være til eksamen, eller være eksamensvagt til en eksamen. Der sker ikke forfærdeligt meget. De sidder jo der og memorerer kort, eller memorerer tusindvis af tal, eller hvad man nu har. Altså for eksempel kortspil, så skal de så huske alle kortene i rækkefølge. Yes, der er et spil kort på, jeg tror, verdensrekorden 22 sekunder eller noget i den stil. Ja, de skal nå, og okay. Altså man skal se på et kortspil, og så skal man så bladre igennem, og så efter 22 sekunder, så kan man ligge ned på bordet og sige, nu kan jeg dem alle sammen i rækkefølge. Lige præcis. Hvad finder man nu? Hvad fandt de ud af derovre? Jamen altså, da vi gik i gang med det her, var det jo meget fascinationen af det. Også at verdensrekorden i, og husk er også 28 spilkort i træk, og flere tusind tal. Men det, er sådan, det var mere fascinationen af det. Det, jeg fandt ud af, der lå bagved, var jo sådan en lidt større historie. Altså, hvad er det, vi kan lære af de her memorister? Det er jo, at de kan huske noget, hvis de vil. Og det er nogle ret banale teknikker, som de bruger i forhold til at sætte nogle billeder ind i deres hoved for at huske meget. De er så helt ekstremt dygtige til det her jo. Men det, vi andre kan lære, er jo at huske noget i hverdagen, eller hvis der er noget, der har betydning for os, så kan vi vælge at huske det, hvis vi vil. Og det er det, vi ligesom har glemt. Man gør det måske ikke bevidst, men man lærer nogle ting af en eller anden grund, man ikke lige... Ja. Men jeg beslutter mig ikke for at huske noget. Noget sidder bare fast. Ja, og andre ting vil jeg simpelthen så gerne huske, og så glemmer jeg det bare. Og det, de kan, det er, at de kan huske det, de gerne vil. Og der er jo noget der er nogle studier fra Stanford, der viser for eksempel, at vi er blevet rigtig gode til at multitaske. Vores hjerne er virkelig god til at være på alle mulige platforme. Men så har vi fået svært ved faktisk at huske det, vi lige har siddet og læst. Dem, som er allerbedst til at multitaske, det er dem, der er sværest ved at genfortælle det, de lige har siddet og læst på de forskellige platforme. Og det rækker også ud i vores egne stuer, vi sidder med alle vores digitale telefoner og tablets osv., men kan vi så huske det, vi egentlig sidder og læser og får ind i hovedet? Det kan vi ikke. Der er jo noget tid på, at vi får svære ved det i hvert fald. Jeg har også Anders Gade, lektor i neuropsykologi på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, med på en telefon. Velkommen til. Ja, tak. Du ved jo en del om den menneskelige hukommelse, hvis du altså kan huske det lige nu. Det var en dårlig joke. Men hvad er det, der styrker vores hukommelse? Ja, der er flere ting, der kan styrke det. Meget afgørende er, at vi er opmærksomme, hvis vi er udsat for noget, hvor vi i virkeligheden ikke har vores fulde opmærksomhed på det, så er det meget usandsynligt, at det bliver hængende. Kan du give et eksempel på det? Ja. Et eksempel ville jo være det, I selv er inde på med multitasking. At hvis man sidder ved en af mine forelæsninger, men samtidig sidder og tekster, så er det... og mener, man kan begge dele, så vil jeg tvivle på, at der er meget, der bliver hængende af, hvad jeg siger. En anden ting, der spiller en meget stor rolle, det er, om det handler om os selv. Vi er konsekvent meget, meget bedre til at huske det, der vedrører os selv. En tredje ting er det, der optager os følelsesmæssigt. Og her har vi faktisk også efterhånden fået et ganske godt billede af, hvad det er for processer i hjernen, der gør, at det følelsesmæssige huskes bedre og helt ned på molekyleplan. Men det, der ligesom er fælles for det her, det er, at det ikke er en passiv modtagelse, men at det er noget, der engagerer os. Mm. Har du ikke også, Anders Gade, hørt fra kvinder, at de kan multitaske, og det kan vi ikke? Jeg har hørt det sidst. Jo, det handler vist om, at kvinder mener, at de laver meget mere end deres mænd i hjemmet, fordi både tager opvasken, og samtidig kan de skifte blæen på den lille, og det er vist egentlig mest det handler om. Ah, okay. Hvis vi nu prøver at multitaske som personer, hvis man sidder med mange skærme foran sig og sådan noget, hvad er det så for hvad er det for noget, man mister? Man mister nok egentlig dybden i både det ene og det andet og det tredje, fordi når man multitasker, så hopper man i virkeligheden fra det ene til det andet, og taber lidt, når vi går fra det ene til det næste. Det handler om, at vi skal tænke dybt over tingene, for at de bliver festnet. Men vi har jo... Det sker jo altså ikke, når man hopper fra det ene til det andet. Vi har jo alle de her informationer lagret på vores harddiske, altså på vores telefoner og sådan noget. Så det er vel fint nok, er det ikke det? Det kommer da an på, hvad det er, du har brug for. Fordi du kan jo ikke finde det, hvis du ikke ved, hvordan du skal søge. Hvis jeg vil sige noget her, så noget af det, jeg blev meget fascineret eller betaget af, hvis ved Mark og de andre memorister i den her en digital fortælling, vi har fortalt, det er, at det handler om kreativitet for dem. Altså VM i hukommelse er sådan set et VM i at være kreativ, fordi hjernen husker rigtig tydeligt billeder, som de sætter ind i deres hoved. Og alle os andre kan også bruge det sådan både helt lavpraktisk. Lad os tage en pindkode for eksempel. Lad os sige en pindkode, der hedder 8452. Det kan man oversætte til nogle billeder. For eksempel ved så at sige Præm Elkær i 84. Han gik rundt med det hul i bukserne. Se Præm Elkær med hullet i bukserne fra EM i 84. Og så ude i haven, og der flyver et bombefly, der hedder B-52, over hovedet på ham. Så har man 8452 i hovedet. Ja. Så på den måde kan man bruge de her teknikker til at huske både altså kedelige informationer som tal, men også hvis det er taler eller foredrag eller andre ting, man ved, her har jeg noget, jeg skal have få sagt eller huske. Okay. Først vil jeg lige sige tak, fordi du var med, Anders Gade fra Københavns Universitet. Ja. Tusind tak. Og jeg kan nu sige velkommen til Claus Tindbæk, skolepsykolog og privatpraktiserende psykolog. Velkommen til. Tak for det. Nu skal vi så snakke om vores børn. Ja. Vi husker dårligere og dårligere. Der er en udvikling i gang. Går det ud over børnene? Jo, men der vil jeg lige starte med at sige, at det tema, jeg lige vil præsentere, det tema, det her arbejdshukommelse, det handler om, hvor mange informationer kan vi holde i gang, imens vi finder frem til det bedste svar. Og der har jeg lavet 275 kognitive test af børn, og hver gang et barn viser en svag arbejdshukommelseskapacitet, så har barnet altid indlæringsvanskeligheder. Og arbejdshukommelsen, det er fundamentet for læring, og arbejdshukommelse, det er eksempelvis sprogforståelse. Det er sprogproduktion, det vil sige barnets talte sprog og barnets skrevne sprog, matematiske færdigheder. Det er planlægning og udførelse af komplekse handlinger. Og det er også, og det er vigtigt, at kunne navigere i sociale kontekster, så børn, der har svag arbejdshukommelse, oplever jeg tit, at de rigtig, rigtig svært i frikvarter. Og sådan noget som projektuger og temauger, det er simpelthen meget, meget svært. Claus, og så snakker vi jo lige pludselig om selvværd og selvtillid. Det er klart. Claus, hvis man nu kommer hjem, hvis man har børn, ikke? Ja. Eller hvis man er skolelærer. Lad os nu sige, at man har børn, så kommer man hjem i eftermiddag. Så kan jeg næsten høre nu her, at man ikke skal sætte sine børn i gang med iPad'en og telefonen og skærme og sådan nogle ting. Hvad skal man gøre i stedet for? Ja, så de må da meget gerne se mig på en skærm, men i en begrænset tid, fordi der hvor arbejdshukommelsen, den kan trænes ved at man giver barnet nogle få beskeder, så en gang imellem beder barnet om at lige at gentage, hvad var det jeg lige har sagt til dig? Og det har noget at gøre med at man skal også finde ud af, vi har jo mange år talt om læringsstile, og det er fint nok, der er de der fire forskellige, men jeg har den vinkel. I forhold til forståelse, hukommelse og læring, hvad er forskellen? Hvorfor ikke tale om hukommelsestile? Kunsten for mig som skolepsykolog, det er da, at det enkelte barn skal lære om sig selv. Hvordan lærer jeg bedst? Det ved vi voksne jo godt. Men det skal børnene da også lære, det er dem, der er hovedpersonen. Nogle børn lærer bedst igennem visuel pædagogik, og nogle det er auditivt. Og nogle, de blomster, når de får lov til at få deres krop med i læringsprocessen. Claus, skal man have mere skak i skolen? Jamen, skak, det er et skolefag i mange fag, og jeg slår for, at skak skal være et skolefag i Danmark. Og i og med den nye skolereform lægger op til, at børnene og lærerne og skolepsykologer skal være med på skolen, så få indført skak som skolefag, fordi hjernescanning viser meget tydeligt, at der, hvor hjernen er mest under arbejde eller stress eller funktion, det er, når der bliver spillet skak. Så hvis man kunne lave en hjernescanning af Magnus Carlsen, den nye verdensmester i skak, da han vandt VM-finalen, der er hans hjerne i gang, fordi han skal tænke på rigtig, rigtig mange ting. Og hvad med lige ganske kort her? Skal de også til at tærpe kongerækker igen? Nej, det er ikke kongerækker, fordi... men jeg vil sige... Det der med den moderne skolereform, pædagogikken, og nu der kommer kritik af, at børn i dag, de har en generelt lavere paratviden, end da jeg gik i skole. Vi er nødt til at finde noget, og det er ikke den sorte skole, jeg snakker om. Men... Claus, jeg er nødt til at stoppe dig her desværre. Jeg vil gerne høre, hvad det var, du snakker om. Nu ved jeg i hvert fald, det ikke er den sorte skole. Tusind tak, fordi du var med her i Radio 24/7 eftermiddag. Også tak til dig, Jesper Korskjær, journalist, for at fortælle os den her historie. Klokken den nærmer sig 17. Radio 24/7 eftermiddag fortsætter efter nyhederne, hvor vi skal snakke om, at personal på plejehjem ikke må gribe ældre.